بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. دیتو لیکي سورې ماعون مکی سورۃ ده د تکاثر نه وروسته او د کافرون نه مخې نازل شوی ولسم نمبر ده. مکه سره مناسبت داره مکه زجر او پریخودن کړه مرکز ته اوس بیان د اوصاف قبیحه و ده د داسې خلکو دارنګه مکه امر او په توحید سره نو اوس بیان ده د اثر او پریخودلو توحید چې توحید پری دی دا غیا سره هغه ذکر کوي. داور صورت سره زجر دے دا اچار پاره چې هغه پای کې او سابې قبی هي شپږ چال ته ذکر کوي. دا داور صورت او دارنګي خلاصره صورت سره اول زجر دے په تکذیب بی دین تاول آیات کې بے تعریب دے داغی پا دو صفتونو قبیحو سرا دے مادر مایت بے جواب دوا هم دے چه دا مکذیب خمون زودارنگی خوخ کارو نکی داغی جواب بی سلورم بے جواب دے دبلو هم چه دی خود صدقات کی داغی جواب بم کی پینز مادارنگی شپگم کی او دارنگی دا او صفات قبیحه به ذکر کې شپک ټول بشپک قبایي او د دې صورت نوم دی تا سورې آیات مو یادارنګي تکذیب مرتوي التکذیب. بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې عام ربانه او خاص مې ربانه شروع کوم زره دې صورت. ارأيت الذي يكذب بالدين دوسا اوصاف ذکر کی آقا قبیحا جدینا شروع آیا خبر ایتا دا اچانا چی تکذیب کوئی دا دینا دروغ جن گرنی دین لرا دارنگی تکذیب کوئی دا قیامت دین آغا دروغ جن گرنی دین که جکم یعنی حقوق دید آغی خیال نسا دیم آغا دارنگی دین چکم دی قیامت آغا دروغ جن کئی ولی داغی را پار عمل نکی عمل سا دی یتیم لچه نور کئی نیتیم لچه ور کئی ونا پاقی بانی تیزی ور کئی فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ دا چه دا پا جزار شرط محضوب مانا پا اِلَّم تَعْرِفُ كُتِنِ پِجَنِ دا سَرَيْن نو دا دے کنا فَذَلِكَ الَّذِي نو دا آغا سوک دے اَيَدُعُ الْيَتِيمِ چِتِلْ وَيَتِيمِ لَرَام دا دی صفت حاصل سر اج دا ظالم دے یتیم بانے ظلم کئی پزیر دی چه اغلا سور کی بلکی اغلا دیکی ور که ظلمونه پی کئی وَلَا يَوْدُّ عَلَىٰ تُعَامِ الْمِسْكِينَ او تیزی نور کئی پا خوراک دی مسکین بانی دا دی مقصد سره بخیل لی او دارنگی بخیل لی خود اللہ را پارا بخیل لی نور خو مشرکین چیو آغی من جوارانو تا چکم دا دیو دا معبودانو من جوارانو آغی بانی بیر دیر مال خرچ کو او سواب بورتخ کاری لیکن ایتیم لوینور کود اللہ را پارام ولا یهد دعالات و عامل مسکین او تیزی نور کئی پا خوراک دا مسکین بانی پا ویلو للمسلین دا سوال جوابو چه دا خو منزونه کئی نو الله رب العزت وی پس حلاکت دے منز گزارو لرام دا دیو دا منز منز ندے صحیح طریقہ بانے آغا منز ندے چکم صحیح منزی دا سی منز کون کرا پار دے حلاکتی اللذین دا سبب دے دا ویل چی دا ولی حلاکت دے اللذین او من صلاتیم ساون آئے کسان چی دے دا منزخ پل نغاپی لدی دا خپل منزن غاپی لدی سمانا دا حقیقت دا منزن چاہی کی توحید دے دے تا ناخبر دے جاہل دے دارنگی بیلماز دے من صلاتیم ساون دیکھے بیر دیر مقصدون علماء لکری چھے دیل سا مقصد دے غاپی لے دخل منزنام او داغی مختلف طریقی دے پری خودل دا منزن داول نق نرسو کول دارنگی دا مستحب وقتی نکول دا مستحب وقت نامی شر پاروست کول او دارنگی داغی دارکان او دارنگی داغی شرطون نغاپی لے کدل دا طول بگی داخل ہمان صلاتیم ساون ابن عباس نے فرمائی چھ دا منافقان دی چھ منز پریدی داغی چھ سکل چوک نی پروائی نساتی او کل چھ خلکی نو بے منزو نکی او حدیث کی رازی چھ انتظار کی دنور چھ کل دو بیگی نو دارا منڈا کی زان پا منزو ریگی لکر بانگی پشان تا ٹونگی ہوئی اللہ پکنی آدھے مگر لگ دوی د مانځخ په لنغه غافل یم الذین هم یراون دا کسان دي چې دی خو نه کوي په خپل عملونه باندې مان ریاکاری کوي دام سبب د ویلو د هلاکت دی چې ریاکار بیا ریاکاری چې دا غیر وجه نه عمل پریښودل نری په کار اصلاح د نیت بکې چه تویارا زمان خوریا که گی عمل بنو کم نا عمل کوا خوریا پریدا دا اخلاص پا عملو که پیدا ویمنعون المعون او منکی معمولیشی لرام دا دلیل دا ریاکاری دا کچی ورکولی دا اللہ را پارانو بیا بیا ورکولی کرا لیکن معمولیشی منکی مانا بی مروت او حرسناک سره دی معون معن چه دی بارک علماء وی دا لکس سیست ویلش دا دا معن نده یا دا عون نده مانسا اسباب دیم دا تویلش یار شه چه پایی بند انسان مدد که گیم یه وردو که شهر مسلم لور ده چاله نورک تبرگه ده و نیوله ورک دا رنگی کانتر زنانه پی کور رجارو که چرا اللہ که نیوله ورکی تا معون ویلی که او بدی او چاله نور کئی مال گره نیولا ور کئی ویمناون المعون دی که پسیرینو بیا دیر اقوال دی دیر چیزی کر کری